ਸਿਰਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣ ਮੇਰੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਸ ਪਾਵਾਂ ਮੈਂ ਪਲਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਬਿਠਾਵਾਂ ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਸ ਪਾਵਾਂ ਮੈਂ ਪਲਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਬਿਠਾਵਾਂ ਮੈਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣ ਮੇਰੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਨਜ਼ਰਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣ जानती नहीं तू मेरी क्वालिटी में कितना अच्छा फैंटेसाइज करता हूँ तू और मैं अकेले हो रोड पे टाइम भी हो रोमांटिक से मोड पे हाथ पकड़ के तुझे मैं दिखाऊं तेरी पिक लगी हो मेरे आईपॉड पे बारिश हो जाए हम दोनों भीगे ट्रांसपेरेंट मेरी शर्ट हो तेरे गीले आंखों से बोले होश तो खोले पास आ जाए और जी ले क्योंकि तुझे प्यार करना है बस मेरी एम I don't care what your age I don't care what your name Darling पहली नजर जाने जिगर तेरा हुआ कर मेरे फिकर शेती शेती आजा इधर Kiss me baby a little bit quicker नजर आने लगी जाने मेरी आँखें लगने बनाया beautiful